παραδέρα του, δεν ξέρω αν το έχω να το τερματίσω. Ωραία, ωραία, πάμε. Πάμε όσο μας πάμε, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ μη προσπαθούμε, λέμε το μικρόφωνο. Ναι, και εγώ χαλαρά, εντάξει. Ωραία, ωραία. Παρακάτσε λίγο, το τροφάρα, κάτσε λίγο.